Псалом 73. Справді, добрий Бог для правих, Господь для чистих серцем. А в мене захиталися ноги, майже схибили мої кроки, бо я заздрив несправедливим, дивившись на щасливу долю грішних. Вони, бо мук не знають, ціле й гладке в них тіло. Вони не знають людських злиднів, і їх не б'ють, як простих людей. Тому і гордість у них немов нашийник, насильство їх немов одежа покриває. Від жиру очі їхні наверх вилазять, а вигадки їхні так і переливаються з серця. Вони глузують і говорять злісно, бундючно утиском загрожують. Уста свої спрямовують проти неба, своїм язиком по землі ширяють. Отак за собою тягнуть народ мій і розкошують у достатках. І кажуть, як Бог може знати, чи ж є знання у Всевишнього? Ось вони, оті грішники, завжди безпечні, вони вбиваються в багатство. Чи ж я даремно беріг чистим моє серце, в невинності умивав мої руки, увесь день зносив побої і докори щоранку? Якби я сам до себе мовив, так, як вони, я буду говорити, то родові дітей твоїх був би я зрадник. І почав я міркувати, щоб те збагнути, але важкий він був, той труд, для мене. Аж поки не війшов я у святиню Божу, не збагнув долю, що на них чекає. Дійсно, ти ставиш їх на слизькому, валиш їх в руїну. Як притьмом зійшли вони ні на що, зникли, пропали від жахливого страху. Неначе сном, коли хтось пробудився, так, вставши, Господи, ти їхньою подобою нехтуєш. І серце в мене хвилювалось, нирки були пробиті в мені. Я був дурний тоді, і неук, немов тварина, був перед тобою. Але завжди я був з тобою. Ти взяв мене за праву руку. Ти радою твоєю мене вестимеш, і потім приймеш мене у славу. Кого крім тебе мав я на небі? Коли я з тобою, нічого на землі не хочу. Тіло моє і моє серце знемагають. Бог – скеля мого серця і повіки моя доля. Бо ось загинуть ті, що віддаляються від тебе. Ти нищиш кожного, що блудить геть від тебе. А мені благо близько Бога бути і покладати моє прибіжище в Господі Бозі, щоб розповісти про всі діла Його.